हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को कुछ पूछना हो तो। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 28 है। यावदर्थम वै नामधेय शब्दाः तै अर्थ संप्रत्यय। ये कहते हैं यावदर्थम, जितने भी अर्थ यानी पदार्थ हैं नामधेय शब्दाः, उन सबके संज्ञावाची शब्द हैं। तै उन शब्दों के माध्यम से, यानी उन संज्ञावाची शब्दों के माध्यम से अर्थ संप्रत्यय अर्थ का ज्ञान होता है। अर्थ संप्रत्ययाच्च व्यवहार, अर्थ का ज्ञान होने से व्यवहार संसार में चलता है। तत्र इदम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम् अर्थज्ञानम्। तत्र इस संदर्भ में यानी प्रत्यक्ष के संदर्भ में बताया जा रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात्, इंद्रिय और अर्थ के साथ संयोग होने से उत्पन्नम् अर्थज्ञानम्, उत्पन्न पदार्थ का जो ज्ञान है। उदाहरण दिया रूपम, जैसा कि रूप ज्ञान, रूपम इति वा, या तो रूप का ज्ञान हो जो प्रत्यक्ष हो रहा है, रसा इति वा, या रस का ज्ञान हो रहा हो प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। अब दूसरी बात कही जा रही है, रूप रस शब्दाच विषय नामधेयम्। रूप रस ये शब्द हैं, जो कि ये शब्द विषयों के नाम हैं, विषय नाम ध्येयम् विषयों के नाम है। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम्, तेन शब्देन यानी जो संज्ञावाची शब्द है उस संज्ञावाची शब्द से भी ज्ञानम् व्यपदिश्यते, ज्ञान बताया जाता है, यानी उन शब्दों के माध्यम से भी ज्ञान बताया जाता है। यानी शब्दों का उच्चारण करके आप्त व्यक्ति जब बोलते हैं तो उन रूप रस आदि का भी ज्ञान होता है। रूपमिति जानीति जानीते, जब उस रूप शब्द के द्वारा जब कथन किया जाता है तो सामने वाला व्यक्ति सुन करके रूपमिति जानीते, अच्छा रूप ऐसा होता है ऐसा जान लेता है। मैंने कहा लाल, एक रूप बताया लाल रूप, तो मैं आप तो हूं आपको बता रहा हूं एक लाल रूप होता है, तो आपने रूपम इति जानीते, लाल रूप को जान लेते हैं। कृष्णा काला बताया, सफेद बताया, जो भी रूप बताऊंगा तो बताने वाले ने रूप का कथन किया है, तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, उस शब्द के द्वारा ज्ञान बताया जाता है और सामने वाला व्यक्ति रूपम इति जानीते, ये रूप है रूप ऐसा होता है वो जान लेता है। रस इति जानीते, रस के बारे में जब कथन किया जाता है तो रस इति जानीते, सामने वाला व्यक्ति रस को जान लेता है। नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानं सत्, संज्ञावाची शब्द के द्वारा व्यपदिश्यमानं सत् कहा जाता हुआ वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान शाब्दम प्रसज्यते, वो शाब्दिक ज्ञान प्रसक्त आता है उसका। जब किसी के द्वारा कथन किया जा रहा है कि रूप है रस है, तो वो व्यपदिश्यमानं कहा जाता हुआ, कैसे, नामधेय शब्देन संज्ञावाची शब्द के द्वारा कहा जाता हुआ शाब्दम प्रसज्यते, वो रूप रस का जो ज्ञान है वो शाब्दिक ज्ञान है ऐसा प्रसक्त आता है। अतः आहा, इसीलिए सूत्रकार ने प्रत्यक्ष लक्षण में ये कहा है अव्यपदेश्यम इति, वो कहा हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, शब्दों के द्वारा संज्ञावाच शब्दों के द्वारा कहा हुआ शब्द नहीं होने चाहिए। स्पष्ट हो गया यहां तक? आगे भी बोलना है? अच्छा, यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम, यद इदम जो यह शब्दार्थ संबंधे अनुपयुक्ते, शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है उसको न बताने पर, यानी किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा शब्दार्थ संबंध को लेकर के न कहे जाने पर, अर्थ ज्ञानम जो साक्षात अर्थ का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होता है, अर्थ ज्ञानम भवति जो प्रत्यक्ष में जिसको किसी अर्थ का ज्ञान होता है, न तत् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते, वो जो अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो नामधेय शब्द से यानी संज्ञावाची शब्द से न व्यपदिश्यते, नहीं कहा जा रहा है क्योंकि साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है, यानी बिना शब्द संज्ञावाची शब्द के, बिना संज्ञावाची शब्द के ही उस व्यक्ति को उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, उसको पता भी नहीं है कि इस वस्तु का ये नाम होता है, उसको पता नहीं है, फिर भी प्रत्यक्ष देख रहा है तो ज्ञान हो ही रहा है, उसका नाम पता हो या ना हो। गृहिते अपि च शब्दार्थ संबंधे, च का मतलब और, शब्दार्थ संबंधे गृहिते, और शब्दार्थ संबंध को किसी ने ग्रहण किया, तो शब्दार्थ संबंध को ग्रहण करने पर, यानी किसी ने बोला इस वस्तु का ये नाम होता है, तो शब्दार्थ संबंध के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान ग्रहण करने पर, अस्य अर्थस्य अयम शब्द नामधेयमिति, इस अर्थ का यह शब्द संज्ञावाची शब्द है, यानी जिस अमुक वस्तु को मैं जान रहा हूं इस अमुक वस्तु के लिए यह संज्ञावाची शब्द है, ऐसा उसने जान लिया। यदा तु सो अर्थो गृह्यते, जब वो अर्थ प्रत्यक्ष ग्रहण कर लेता है, उस वस्तु को वो साक्षात प्रत्यक्ष ग्रहण कर लेता है, तदा उस स्थिति में तत् पूर्वस्मात् अर्थज्ञानात् न विशिष्यते, तदा उस स्थिति में तत् ज्ञानम, तत् प्रत्यक्ष ज्ञानम, जो अभी उसने जाना है, कैसा जाना है, पहले संज्ञावाच शब्द के द्वारा जाना है, फिर साक्षात प्रत्यक्ष भी किया है, तद वो जो प्रत्यक्ष है, जिस प्रत्यक्ष के साथ में शाब्दिक ज्ञान भी जुड़ा हुआ है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी जुड़ा हुआ है, तो तत् प्रत्यक्षम पूर्वस्मात् अर्थज्ञानात्, पहले जो प्रत्यक्ष किया था बिना संज्ञावाची शब्द को जाने, उस प्रत्यक्ष में और इस प्रत्यक्ष में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक जैसा ही ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो रहा है जी? तद अर्थ विज्ञानम तादृगेव भवति, उसी बात को स्पष्ट किया है, तद अर्थ विज्ञानम, वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान उसको हुआ है अभी संज्ञावाची शब्द को जान करके, फिर जो प्रत्यक्ष हुआ है ये प्रत्यक्ष तादृग एव भवति, उसी प्रत्यक्ष के अनुसार होता है जिस प्रत्यक्ष को उसने बिना संज्ञावाची शब्द के जाना है। तस्य तु अर्थज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दो नास्ति, तस्य तु अर्थज्ञानस्य, उस अर्थज्ञान का, किस अर्थज्ञान का, जिस वस्तु को उसने बिना नाम जाने प्रत्यक्ष किया था उसका अन्य समाख्या शब्द, दूसरा कोई संज्ञावाची शब्द नहीं है, उसके लिए कोई नया नाम रख दिया जाए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष समान रूप से हो रहा है, इसके लिए उसके लिए अलग कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष कहलाता है और उसका नाम कोई दूसरा रखो, ऐसा नहीं होगा, वो भी प्रत्यक्ष है ये भी प्रत्यक्ष है, अंतर इतना है नाम जाने बिना उसने प्रत्यक्ष किया है और इसमें नाम जान करके प्रत्यक्ष किया, अंतर प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में अंतर जरूर होता है, ज्ञान में अंतर का मतलब है दो प्रकार का ज्ञान है एक को, और एक को एक प्रकार का ज्ञान है, एक व्यक्ति को दो प्रकार का ज्ञान का मतलब एक शाब्दिक ज्ञान भी है और एक प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान को सुना उसने दूसरे से, देखो इस वस्तु को वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, नाम सुना आपने ठीक है ना, और इसको देखा भी है, तो दो ज्ञान हो गए ना, एक शाब्दिक ज्ञान भी है और एक प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, और इनको केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है, इन्होंने नाम सुना नहीं इसका, लेकिन प्रत्यक्ष तो हो रहा है इनको। आपके इस प्रत्यक्ष में, उनके इस प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, ये कहना चाहते हैं। ये न प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पते, ये न जिससे, यानी जिसका कोई नया शब्द हो, तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्य समाक्य शब्दो नास्ति, दूसरा संज्ञावाची शब्द नहीं है, अगर होता जिससे प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पते, जिससे जाना हुआ व्यवहार के लिए समर्थ होता, लेकिन वो तो है ही नहीं है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। स्पष्ट हो गया। न च अप्रतीयमानेन व्यवहारा, फिर कह रहा, और यदि हम उसको जानेंगे नहीं, उसको जाने बिना भी व्यवहार नहीं हो सकता, यानी उसकी जानकारी तो हमको करना ही करना है, चाहे प्रत्यक्ष के माध्यम से जानो, चाहे शब्द के माध्यम से जानो, चाहे अनुमान के माध्यम से जानो, परंतु किसी न किसी रीति से पदार्थ का ज्ञान करना अनिवार्य है, बिना जाने व्यवहार नहीं हो सकता। अप्रतीयमाने न, बिना जाने न व्यवहार, संसार में कोई व्यवहार नहीं चल सकता। तस्मात जेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन इति करण युक्तेन निर्दिश्यते रूपमिति ज्ञानम रस इति ज्ञानमिति। तस्मात, इसलिए जेयस्य अर्थस्य, जानने योग्य पदार्थ का या जानने योग्य पदार्थ को संज्ञा शब्देना, संज्ञावाची शब्द के द्वारा, इति करण युक्तेना, यानी इति शब्द जोड़ करके, निर्दिश्यते बताया जाता है, रूपम इति, यहां इति शब्द जोड़ दिया, जब केवल ज्ञान कराना हो उनको, शब्दों के माध्यम से ज्ञान कराना हो, वहां रूपम इति ज्ञानम, तो रूपम इति ऐसा कहने से उसको ज्ञान हो जाता है। रस इति ज्ञानम, रस इति ऐसा कहने से उसको रस का ज्ञान होता है, बस केवल ये रस होता है, हम हिंदी में बोलते हैं ये रस होता है, और संस्कृत में बोलो रस इति, ये रूप होता है, रूप ऐसा होता है, उसको बोला तो संस्कृत में बोले रूपमिति, संस्कृत में बोलने की शैली अलग है, हिंदी में बोलने की शैली अलग है, बस इतना ही अंतर है। कह रहे हैं तद एवं अर्थज्ञान काले स न समाक्य शब्द व्याप्रियते, तद एवं वह एवं इस प्रकार से, अर्थज्ञान काले जब वस्तु का ज्ञान किया जा रहा हो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान किया जा रहा हो उस काल में, स समाक्य शब्दो, वो जो संज्ञावाची शब्द है, न व्याप्रियते, उसका व्यवहार नहीं होता है, या उसका व्यवहार करने की वैसी आवश्यकता नहीं है, केवल प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं, अब नाम बोलने की जरूरत नहीं है, यानी आप गुलाब को देख रहे हो, देखते हुए हाँ ये गुलाब है, ऐसा इसका नाम गुलाब होता है, ऐसा बोल करके थोड़ा प्रत्यक्ष करेंगे, वहां जरूरत नहीं है, बस गुलाब है तो गुलाब को देख रहे हैं, जो जो पदार्थ है मकान को देख रहे हैं, जिस किसी को भी देख रहे हैं प्रत्यक्ष, वहां संज्ञावाची शब्द की आवश्यकता नहीं है जब प्रत्यक्ष कर रहे हो। फिर कह रहे हैं व्यवहार काले तो व्याप्रियते, जो सामान्य व्यवहार हम जब करते हैं, जब प्रत्यक्ष नहीं कर रहे होते हैं, तब उस संज्ञावाची शब्द का व्यवहार होता है, व्यवहार काले तो व्याप्रियते, व्यवहार काल में तो व्याप्रियते प्रयोग में आता है संज्ञावाची शब्द, प्रत्यक्ष के बिना जब हम व्यवहार करते किसी भी वस्तु का, तब संज्ञावाची शब्द का प्रयोग होता है। तस्मात, इसलिए कहा जा रहा है अशाब्दम अर्थज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, वो ज्ञान अशाब्दम भवति, वो शाब्दिक ज्ञान नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ ज्ञान नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए यहां पर कहा है ये अव्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, यानी शब्द के द्वारा कथन किया गया ज्ञान नहीं होना चाहिए, हाँ व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अशाब्दम अर्थ ज्ञानम, जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है वो अशाब्दम शाब्दिक जान नहीं है, शब्द से होने वाला नहीं है। कैसा है वो? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। तो इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यहां प्रत्यक्ष लक्षण में मुख्य है। आत्मा मन इनका जो सन्निकर्ष है वो मुख्य नहीं है, क्योंकि आत्मा और मन का सन्निकर्ष सभी प्रमाणों के साथ है, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अव्यपदेश किस लिए पढ़ा है सूत्र में, उसको समझा दिया है। अब अव्यभिचारी को समझा रहे हैं। दूसरा जो हेतु दिया है प्रत्यक्ष लक्षण में, वो व्यभिचार वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष व्यभिचार को प्राप्त नहीं होना चाहिए, इस बात को समझाया जाएगा। क्या जी? पृष्ठ संख्या 30। ग्रीष्मे मरीचयो भौमेन ऊष्मणा संसृष्टा स्पंदमाना दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, बहुत व्यापक और प्रसिद्ध उदाहरण है, अक्सर लोग बोला करते। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में, अभी जो चल रहा है, अभी जो ऋतु चल रही है ये ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। तो ग्रीष्मे ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें मरीचय, मरीचय किरणा, किरणा मरीचयो भवन्ति, जो किरणें हैं उनको मरीची कहते हैं, सूर्य की किरणें जो है उनको मरीची कहते हैं, और बहुवचन में मरीचय। तो ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें भौमेन ऊष्मना, भूमि की ऊष्मा से जब वो किरणें भूमि पर पड़ती है और धरती जो है तपने लगती है, जब धरती जब बहुत ज्यादा तपती है तो धरती से ऊपर ऊष्मा निकल रही होती है, समझ में आ रहा है? आप बहुत ज्यादा धरती जब गर्म हो जाती है तो उस धरती से ऊष्मा निकल रही होती है। तो वही कहना चाह रहे हैं, भौमेन ऊष्मना, भूमि की ऊष्मा से संसृष्टा, सन्निकर्ष को प्राप्त हुआ हो रहा है। संसृष्टा स्पंदमाना, मेरी ओर देखिए, एक तो ऊपर से किरणें सूर्य की आ रही है, ठीक है ना, वो जैसे जैसे धरती पर पड़ रही है वो किरणें, वैसे वैसे धरती गर्म होती जा रही है। जब बहुत अधिक गर्मी हो, धरती गर्म हो गई, अब धरती से भी वो ऊष्मा ऊपर निकल रही होती है, ठीक है। अब ऊपर से सूर्य की किरणें और धरती की वो ऊष्मा ऊपर निकल रही है, वो दोनों के बीच में संसृष्ट हो रहा है, यानी सन्निकर्ष हो रहा है, संयोग हो रहा है, पकड़ में आ रहा है? तो यही कहना चाह रहे हैं, भूमेन ऊष्मना संसृष्टा मरीचय, भूमि की ऊष्मा से ये जो सूर्य की किरणें वो संसृष्ट हो रही है, संसृष्ट होकर के यानी संयुक्त हो रही है, और स्पंदमाना ऐसा लगता है वो स्पंदित हो रही है वो किरणें, यानी बह रही है। तो यहां भूमि वो लीजिएगा, आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, सड़क, रोड, रोड से आपको बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। तो जो सड़क है वो धरती है एक प्रकार से, तो उसकी ऊष्मा उस सड़क पर ऊपर आ रही है और ऊपर से किरणें पड़ रही है, दोनों के बीच में संयोग हो रहा है, दोनों के बीच में संयोग होने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कुछ पानी बह रहा हो, स्पंदमाना पानी बहता हुआ दिखाई देगा। किसको? दूरस्थस्य, दूर स्थित व्यक्ति को। दूरस्थस्य, गाड़ी में आप दूर से आ रहे हो रोड पर, तो दूरस्थस्य मनुष्यस्य, दूरस्थ मनुष्य को दिखाई दे रहा है। कैसे? चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते, दूरस्थ व्यक्ति के आंख से वो सन्निकृष्ट हो रही है, वो जो स्पंदित हो रही हुई, जो बहती हुई जो किरणें जा रही है, उनका सन्निकर्ष हमारी आंख के साथ हो रहा है। तत्र, ऐसी स्थिति में इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो जाने से, यानी हमारी नेत्रेंद्रिय इसका और वहां पर जो स्पंद बहते हुए जो किरणें दिखाई दे रहे हैं उनका आपस में सन्निकर्ष संयोग हो गया है, उस सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उदकम इति ज्ञानम उत्पद्यते। उदकम इति जलम, पानी, पानी वहां बह रहा है, इति ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्यते, तच्च ज्ञानम, तद ज्ञानम, वो जो ज्ञान हो रहा है तत् ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यते, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आ जाएगा, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर प्रसक्त होता है, यानी वो ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसा प्रसंग आता है। इत्यतः आह, इसीलिए सूत्रकार ने कहा है अव्यभिचारी इति, अव्यभिचारी ऐसा पढ़ा है सूत्र में। यदि अव्यभिचारी नहीं पढ़ता तो वो जो ज्ञान हमको हो रहा था सड़क को देख करके कि वहां पानी बह रहा है वो भी प्रत्यक्ष माना जाता, इसलिए उन्होंने कहा अव्यभिचारी होना चाहिए, यानी न बदलने वाला होना चाहिए। वो जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है पास में जाने पर भी वैसा ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन पास में जाते तो बदल जाता है, तो बदलने वाले को व्यभिचारी कहते हैं। क्यों वो व्यभिचारी है, व्यभिचारी को व्यभिचारी क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं यद अतस्मिन तदिति, यद अतस्मिन तदिति, यद यद ज्ञानम भवति, जो ज्ञान आपको हो रहा है, जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अतस्मिन अतस्मिन, देखिए तत् का मतलब वह और अतत् का मतलब वह नहीं है, वह जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो कह रहे हैं अतस्मिन, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको आप वैसा देख रहे हो। तस्मिन का मतलब है उसमें, ठीक है ना, उसमें किसमें, जैसा वो पदार्थ है उसमें, और अतस्मिन वो वैसा नहीं है, यानी तस्मिन शब्द का अर्थ यहां पर ले लीजिएगा वह पदार्थ, वह पदार्थ जिस रूप में है उस रूप में नहीं प्रतीत हो रही है, नहीं प्रतीत हो रहा है पदार्थ। तो यद प्रत्यक्षम यद ज्ञानम भवति, जो इंद्रियात सन्निकर्ष से जो आपको ज्ञान हो रहा है वो कैसा है, अतस्मिन, वो वैसा नहीं है, विपरीत है, और विपरीत को आप तदिति वो वैसा ही समझ रहे हैं, यानी उचित रूप में समझ रहे हैं, अनुचित को उचित रूप में समझ रहे हैं। तद का मतलब होता है वह, वह उसको कहते हैं जो जैसा है, तद का मतलब वह पदार्थ, वह पदार्थ जैसा है उसको तद कहते हैं, और वह पदार्थ जैसा नहीं है वैसा आपको दिख रहा हो उसको कहते हैं अतद, ठीक है ना, उसको कहते हैं अतद। अतद का मतलब है जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा देख रहे हैं, यानी आप रस्सी जो है रस्सी को देख रहे हैं, आप मान लीजिएगा रस्सी को रस्सी के रूप में देखेंगे तद माना जाएगा, लेकिन वो रस्सी नहीं है सांप है, और सांप को आप रस्सी के रूप में देख रहे हैं तो वो है अतद। अतद में तद देखना, ये है अतस्मिन तदिति, शब्दार्थ आप इस रूप में देखिए, अतद में तद को देखना, शब्दों को पकड़ लीजिए, अतद को या अतद में तद को देखना। तद का मतलब वो जैसा है वैसा, वो वैसा नहीं है इसका मतलब है अतद है, अतद में तद को देखना यानी जो जैसा नहीं है उसको वैसा देखना, यह है तद व्यभिचारी, उसको व्यभिचारी ज्ञान कहते हैं। और इसका विपरीत कैसा होता है यथार्थ, तो कह रहे हैं यत्तु तस्मिन तदिति, जो तद होता है उसको तद के रूप में देखना, तो तस्मिन तदिति उसको कहते हैं तद अव्यभिचारी प्रत्यक्षम इति, उसको अव्यभिचारी प्रत्यक्ष कहते हैं। आज किसी आपको शब्द पकड़ में नहीं आया तो पकड़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, केवल यहां शब्द जाल है तद और अतद, जो जैसा है उसको तद कहते हैं, जो जैसा नहीं है उसको अतद कहते हैं। तो अतद को तद के रूप में देखना, यानी जो जैसा नहीं है उसको वैसा देखना, यह है व्यभिचारी। और इसके विपरीत जो तद है उसको तद के रूप में देखना, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, उसको कहते हैं अव्यभिचारी, और अव्यभिचारी ज्ञान को ही प्रत्यक्षम कहते हैं। स्पष्ट, ये अव्यभिचारी का समाधान कर दिया। अब अगला समाधान किया जा रहा है तीसरा हेतु जो व्यवसायात्मकम कहा है, व्यवसायात्मक होने पर ही वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, उसको समझाया जा रहा है। दूरात चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन् न अवधारयति। दूरात, दूर से व्यक्ति, चक्षुषा आंख से, ही अयम अर्थम, अयम अयम का मतलब है अयम प्रमाता, ये जो प्रमाता है वो प्रमाता अर्थम पश्यन्, अर्थ को देखता हुआ यानी पदार्थ को देखता हुआ। मान लीजिए हम दूर से किसी आदमी को देख रहे और उस आदमी को देख करके निश्चय नहीं कर पा रहे ये मुनि जी है या कोई और मुनि है, यानी मान लीजिए ऐसी दाढ़ी है, ऐसा ही टोपी है, ऐसे कपड़े पहन करके कोई दूर से आ रहा है और मैं वहां पर गैलरी में खड़े होकर के देख रहा हूँ, सामने से आ रहा है व्यक्ति, दूरी ज्यादा है लेकिन उसी जैसा व्यक्ति है जो बलेश्वर मुनि जी की तरह दिख रहे हैं, तो दूर से मैंने उनको देखा तो दूरात चक्षुषा, दूर से आंख से देख रहा हूँ, अयम अयम मैं प्रमाता अर्थम पश्यन, बलेश्वर मुनि रूपी अर्थ को पश्यन देखता हुआ, न अवधारयति, वो अवधारण नहीं कर पाता, निश्चय नहीं कर पाता कि ये वही मुनि है या कोई और है। तो यहां उदाहरण दिया है धूम इति वा रेणुरिति वा, दूर से देख रहा है तो उसको लग रहा है धुआं दिखाई दे रहा है, वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धूम इति क्या ये धुआं है अथवा रेणुरिति वा या धूल है, धूल भी ऐसे ही दिखता है, दूर से जब देखता है व्यक्ति धूल भी उठ रहा है तो धुएं की तरह उठ रहा है वहां पर, वो धूल है या धुआं है, रेणु का मतलब धूल और धूम का मतलब धुआं, तो दूर से उसने देखा ये धुआं है या धूल है, निश्चय नहीं कर पा रहा है। तदेतद इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अनवधारण अनवधारण ज्ञानम, तदेतद वह ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है आपको, वो ज्ञान कैसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर उत्पन्न हुआ है, पर वो कैसा है अनवधारण ज्ञानम, अनिश्चयात्मक ज्ञान है वो, क्योंकि हमने निश्चय नहीं किया, कभी आपको लग रहा है धुआं कभी लग रहा है धूल, तो निश्चय नहीं हुआ, तो अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यता, तकार छूट गया है यहां पर, अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यता इति के कारण से वो एकार का लोप हो गया है, अलग करते हैं तो प्रसज्यते हो जाएगा, तो अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यते, वो अनिश्चयात्मक जो ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष माना जाता, क्यों माना जाता, क्योंकि आपने व्यवसायात्मकम पढ़ा ही नहीं वहां पर सूत्र में, अगर व्यवसायात्मक नहीं पढ़ा है तो अनिश्चित ज्ञान भी प्रत्यक्ष माना जाता। इति अतः आहा, इसीलिए सूत्रकार ने कहा है व्यवसायात्मकम इति, वो निश्चयात्मक होना चाहिए, जिसको आप प्रत्यक्ष कर रहे हो वो प्रत्यक्ष निश्चयात्मक होना चाहिए, संशयात्मक नहीं होना चाहिए, अनवधारण ज्ञान कहते हैं संशयात्मक, स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी, हाँ नहीं, पश्यन न अवधारयति, ठीक है। अब एक प्रश्न उठा करके समाधान किया जा रहा है, न च एतत् मन्तव्यम्, यह इस बात को ऐसा नहीं समझना चाहिए, किस बात को, आत्म मन सन्निकर्षजमेव अनवधारण ज्ञानमिति, ये जो अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही उत्पन्न होता हो अनिश्चयात्मक ज्ञान ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मन मन में अनिश्चयात्मक ज्ञान बहुत उत्पन्न करते हैं, मतलब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भी हम मन मन में अनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न करते रहते। कैसे, एक आदमी को आना था, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, समय तो हो ही गया, ठीक है ना, आएगा या नहीं आएगा, संशय तो हो रहा है ना मन में, क्यों हो रहा है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो रहा है वहां पर, और आत्मा मन के सन्निकर्ष से जो अनिश्चयात्मक ज्ञान जो होता है उसको लेकर के यह प्रश्न किया जा रहा है। आत्म मन सन्निकर्षजम एव, आत्मा और मन के संयोग से ही जो अनिश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल उसी को अनिश्चयात्मक ज्ञान नहीं मानना चाहिए, उसके अलावा भी अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे। प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? अब उसका समाधान कर रहे हैं, चक्षुषाई अयम अर्थम पश्चन न अवधारयति। आंख से यानी नेत्रेंद्री से भी ये प्रमाता अर्थ को पश्चन देखता हुआ न अवधारयति। यथा च इंद्रियेन उपलब्धम अर्थम, अब वो उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, जैसे इंद्रियेन उपलब्धम अर्थम, किसी इंद्री से प्रत्यक्ष किया हुआ जो अर्थ है उस अर्थ को मनसा उपलब्धते, बाद में मन से उपलब्ध करता है यानी मन से देखता है, पहले इंद्री से देखता है उसके बाद मन से देखता है। एवं इसी प्रकार से इंद्रियेन अनवधारयन, इंद्रियेन अनवधारयन मनसा न अवधारयति। इसी प्रकार से इंद्री के द्वारा निश्चय न करता हुआ मन से भी निश्चय नहीं करता है। यदि इंद्री से निश्चय नहीं हुआ इसका मतलब मन से भी निश्चय नहीं होगा, क्योंकि पहले इंद्री से निश्चय होता है उसके बाद मन से निश्चय होता है। समझ में आ रहा है जी? देखिए आपने मेरे को देखा, इंद्री से सन्निकर्ष हुआ मेरे शरीर के साथ में, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से आपको ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो आप निश्चय करोगे ना इंद्री से यही वो व्यक्ति है, तभी तो मन से आप निश्चय करोगे। अगर इंद्रिय ही निश्चय नहीं कर पा रही है, मैंने दूर से देखा ये बलेश्वर मुनि जी है या कोई और मुनि है, जब बाहर इंद्रिय से ही निश्चय नहीं कर पाया तो मन से कैसे निश्चय करोगे यही व्यक्ति है। पहले इंद्रिय से निश्चय करोगे बाद में मन से निश्चय करोगे, ये कहना चाह रहे। तो इसीलिए इसी को बताया जा रहा है, पर ये जो अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है वो केवल आत्म मन के सन्निकर्ष से ही नहीं होता है, इंद्रिय से भी अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है। दोनों प्रक्रियाएं हैं, एक अंदर से भी चलता है एक बाहर से भी चलता है। बाहर से निश्चय हो गया तो अंदर निश्चय हो जाएगा, और दूसरी प्रक्रिया में पहले मन से निश्चय करो फिर बाद में निश्चय करोगे आप, दोनों प्रक्रियाएं चलती है। तो दोनों प्रक्रियाओं में अनिश्चयात्मक ज्ञान होता रहता है। जैसे मैं मन में निश्चय नहीं कर पाया, अब वाणी से कैसे निश्चय करके बताऊंगा आपको, मेरे को दिल्ली जाना है, अभी मैंने निश्चय ही नहीं कर पाया मन से, अंदर जाऊं या ना जाऊं, कई बार लगता है जाने की बात, कई बार लगता है नहीं जाने की बात, अब निश्चय नहीं कर पाया। आप पूछ रहे हैं हाँ जी आपको दिल्ली जाना था क्या हुआ, तो मैं बताऊंगा निश्चय, हाँ जी जाऊंगा ऐसा बोलूंगा या नहीं जाऊंगा ऐसा बोलूंगा, बोल ही नहीं सकता मैं, निश्चय ही नहीं कर पाया मन से। तो अंदर निश्चय होने के बाद बाहर निश्चय कर पाओगे, ये एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है कि बाहर से निश्चय हो जाए तब आप अंदर से निश्चय कर लोगे। तो यहां बाहर की प्रक्रिया को लेकर के बताया जा रहा है कि पहले इंद्री के द्वारा निश्चय होता है उसके बाद में मन से निश्चय होता है। कभी आप ऐसा मत समझना केवल अनिश्चयात्मक ज्ञान केवल मन मन में ही होता हो, ऐसा नहीं समझना, बाहर इंद्री से भी होता है, ये कहने का अभिप्राय है। अभी पंक्ति को देख लीजिएगा, चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्चन न अवधारयति, आंख से ये प्रमाता अर्थ को देखता हुआ निश्चय नहीं कर पाता है। यथा उदाहरण से समझाया जा रहा है, यथा च इंद्रियेन उपलब्धम अर्थम, इंद्री के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ अर्थ को मनसा उपलब्धते, मन से वो प्रत्यक्ष कर लेता है, पहले इंद्री से प्रत्यक्ष करता है उसके बाद मन से। एवं उसी प्रकार से इंद्रियेन अनवधारयन मनसा न अवधारयति, इसी प्रकार से इंद्री से निश्चय न करता हुआ वो प्रमाता मन से भी निश्चय नहीं करता है। यच्च एतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशयः न पूर्वमिति, वो कह रहे हैं यच्च एतद्, ये जो ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान आपको इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम, इंद्री के द्वारा निश्चय न करता हुआ प्रत्यक्ष है, इंद्री के द्वारा अनिश्चयात्मक प्रत्यक्ष है वो, क्योंकि हमने निश्चय नहीं किया धुआ है या रेणु है मतलब धूल है। तो ये जो इंद्रिय के द्वारा अनिश्चयात्मक जो प्रत्यक्ष हुआ है, अनिश्चयात्मक जो प्रत्यक्ष हुआ है वो प्रत्यक्ष मनसा अनवधारणम, वो मन से भी निश्चय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? तद विशेषापेक्षम, वो जो प्रत्यक्ष आपको हो रहा है अनिश्चयात्मक प्रत्यक्ष, वो विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है, इसलिए निश्चय नहीं कर पाए आप। तो तद विशेषापेक्षम, विशेष की अपेक्षा रखने वाला है। क्यों? विमर्श मात्र, वह विमर्श मात्र हो रहा है, अथवा विमर्श मतलब संशय मात्र हो रहा है। विमर्श मात्र प्रत्यक्षम, वो विमर्श वाला प्रत्यक्ष है, वो यानी अनिश्चित प्रत्यक्ष है। उसी अनिश्चित प्रत्यक्ष को संशय, संशय कहते हैं। न पूर्वमिति, पूर्व वाले को नहीं कहना चाहिए संशय। पूर्व वाले को मतलब जो आत्म मन के सन्निकर्ष से जो संशय हो रहा है उसको संशय नहीं मानना चाहिए। वास्तव में संशय जो है ये बाहर से युक्त होता है। प्रत्यक्ष के प्रसंग में बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष के प्रसंग में जो कहा जा रहा है, आप संशय शब्द से आत्मन, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होने वाला जो अनिश्चयात्मक ज्ञान है उसको संशय नहीं मानना। संशय वो मानना जो यहां पर हम बताया जा रहा, बता रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जो आपको संशय हो, अनिश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है, उसी को यहां पर संशय मानना चाहिए। हाँ जी लक्ष्मीवीर जी, पकड़ में नहीं आया? यानी पहले आपको यह समझ लेना कि संशय दो प्रकार से होता है। एक आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, केवल मन में विचार किया किसी के व्यक्ति के बारे में। मान लीजिएगा यहां एक सन्यासी आने वाले हैं, ठीक है, आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं किया, आपने सुना है किसी से। अब समय हो गया, उसने बताया 12 बजे आऊंगा, मैं 12 बजे ही भोजन करता हूं, 12 बजे आऊंगा, और 12 बज गया, ठीक है। अब आपके मन में संशय हो रहा है। क्यों संशय हो रहा है? क्योंकि वो आया नहीं है, तो संशय हो रहा है ना। तो आत्मा और मन के साथ सन्निकर्ष हुआ तभी तो आप संशय पैदा करोगे मन के अंदर कि पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा, संशय तो हो रहा है। तो संशयात्मक जो ज्ञान हो रहा है ये आत्मन, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से होने वाला संशय हो रहा है। ये संशय को यहां वाले संशय में नहीं लेना है। यहां तो जब इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर जो संशय हो रहा है उसी संशय को यहां पर लिया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं तद विशेषापेक्षम, वो जो आपको अनिश्चयात्मक ज्ञान हुआ वो विशेष की अपेक्षा रखने वाला है, उसी को यहां विमर्श मात्रम, उसको विमर्श कहते हैं। विमर्श का मतलब है अनिश्चयात्मक ज्ञान, और उसी विमर्श मात्र को यहां संशय कहा गया है। इसी संशय को यहां ग्रहण करना चाहिए। न पूर्वमिति, पूर्व वाले संशय को, आत्मा मन के सन्निकर्ष से होने वाले जो संशय है उसको यहां पर ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, नहीं वो भी संशय है, वो भी विमर्श है, पर यह प्रत्यक्ष के प्रसंग में बता रहे हैं ना। प्रत्यक्ष के प्रसंग में दो, आत्मा और मन का, और मन का इंद्रिय के साथ और इंद्रिय का अर्थ के साथ जब ये सारे जुड़ जाएंगे, फिर हमने किसी को देखा, तब वहां पर जो आपको अनिश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है ये संशय को यहां ग्रहण करना चाहिए, ये कहना चाह रहे। वो तो वो प्रत्यक्ष के प्रसंग में नहीं, वो तो कभी भी संशय हो सकता है ना, अनुमान के प्रसंग में हो सकता है, शाब्दिक के प्रसंग में हो सकता है, उपमान के प्रसंग में कभी भी हो सकता है मन में तो संशय, उसको भी आप संशय कह सकते हो। अन्य प्रसंगों में बोलते नहीं मेरे को संशय हो रहा है, बोलते नहीं, बोलते विमर्श उसको भी कह सकते हैं, विमर्श इसको भी कहते हैं, इस संशय को भी विमर्श कह सकते हैं, इस विमर्श को ही संशय शब्द से कोला है। तद विशेष, आप विशेष अपेक्षम विमर्श मात्रम संशय, ये सब संशय के विशेषण है, विमर्श मात्रम भी और तद विशेष अपेक्षम भी। संशय तो किसी को भी कह सकते हैं, पर इस संशय को यहां लेना है, जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर जो संशय हो रहा है उस संशय को नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी आपको, चले हम आगे। सर्वत्र प्रत्यक्ष विषये, सर्वत्र सभी स्थानों में, सभी स्थानों में प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष के बारे में, ज्ञातु इंद्रियेन व्यवसायः, प्रत्यक्ष के संदर्भ में कह रहे हैं, सर्वत्र जहां जहां भी आप प्रत्यक्ष करेंगे उस प्रत्यक्ष के विषय में, ज्ञातु जाता का या जाता को, आत्मा को, इंद्रियेन व्यवसाय, इंद्रिय से ही निश्चय होता है, क्योंकि जो निश्चय होगा वो इंद्रिय से ही होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष तो इंद्रिय से होता है, इसलिए पहले इंद्रिय से निश्चय होगा, ये कहना चाह रहे हैं। इंद्रियेन व्यवसाय, इंद्रिय से ही निश्चय होता है। पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, बाद में मन के द्वारा निश्चय होता है, अनुव्यवसाय होता है। व्यवसाय तो इंद्रिय से होता है, यानी निश्चय मात्र इंद्रिय के द्वारा होता है, और अनुव्यवसाय पश्चात में निर्णय जो है वो मन से होता है। स्पष्ट हो गया जी? ये प्रत्यक्ष के संदर्भ में बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष को ध्यान में रखते हुए समझ लेना। उपहत इंद्रियाणाम अनुव्यवसाय अभावादिति, हेतु दे रहे हैं यहां पर। यदि मन से व्यवसाय होता हो, ठीक है जी, तो फिर उपहत इंद्रियाणाम, जब कोई इंद्रिय नष्ट हो जाए या लूली लंगड़ी हो जाए, कोई भी इंद्रिय या तो नष्ट हो जाए या लूली लंगड़ी हो जाए, ऐसी स्थिति में अनुव्यवसाय अभावादिति, वहां अनुव्यवसाय नहीं, बाद में निश्चय नहीं हो सकता वहां पर, क्योंकि आपने देखा ही इंद्रिय से प्रत्यक्ष ही नहीं किया, तो अनुव्यवसाय कैसे करोगे वहां पर? वह अनुव्यवसाय मन से हो ही नहीं सकता। हाँ जी, क्या उपहत का मतलब है? नष्ट हुआ या खराब हुआ, टूट फूट को उपहत कहते। वैसे उपहत इंद्रियाणाम, टूट फूट हुए इंद्रियों का या इंद्रियों के अनुव्यवसाय अभावात, बाद में निश्चय करना संभव ना होने से, यानी जहां इंद्रियां टूट फूट गई हो, नष्ट हो गई हो, वहां बाद में निश्चय नहीं होता है। स्पष्ट हो गया? अब आगे चलिएगा। एक प्रश्न किया जा रहा है, ये जो आपने प्रत्यक्ष लक्षण बताया प्रत्यक्ष का, ये आपका प्रत्यक्ष लक्षण अधूरा है, ठीक नहीं है, आक्षेप कर रहा है प्रश्नकर्ता। उसका आक्षेप क्या है? आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्ष लक्षणं वक्तव्यम्। आपने जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है वो अधूरा इसलिए है, आपके प्रत्यक्ष लक्षण में सभी बाह्य पदार्थों के प्रत्यक्ष आ जाता है, पर केवल बाह्य पदार्थ ही प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, आंतरिक पदार्थ भी प्रत्यक्ष होते हैं, उनके बारे में तो आपने बताया नहीं। और आंतरिक जो प्रत्यक्ष होता है वो इंद्रियों के माध्यम से तो होता नहीं है, पकड़ में आ रहा है जी आपको? वो इंद्रियों के माध्यम से तो होता नहीं है। जब इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है तो आपका जो प्रत्यक्ष लक्षण है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम बेकार हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय और विषय के साथ जब संयोग होता है तभी प्रत्यक्ष होता है, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। जब आप सुख का प्रत्यक्ष करोगे, दुख का प्रत्यक्ष करोगे, वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो होगा ही नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष में आएगा नहीं। तो आप जो सुख का अनुभव करते हो, दुख का अनुभव करते हो, तो फिर इसका मतलब आप प्रत्यक्ष का करते ही नहीं, आपको प्रत्यक्ष होता ही नहीं सुख का ना दुख का, क्योंकि इस प्रत्यक्ष लक्षण में तो आता ही नहीं है, ये उसका प्रश्न है। समझ में आ रहा है? हाँ जी मैडम, आया समझ में? अगर नहीं आया तो नहीं आया ये भी बता सकते आप, शर्म नहीं करना है इसमें, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा बाद में। आ गए ना? ये तो सरल हो गया। प्रत्यक्ष कब होता है? इंद्रिय का और पदार्थ के साथ जब संयोग होता है तब प्रत्यक्ष होता है, और जो भी हम प्रत्यक्ष करते हैं इंद्रियों से करते हैं, लेकिन सुख का प्रत्यक्ष, दुख का प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष इंद्रियों से तो करते ही नहीं है। इसका मतलब उनका प्रत्यक्ष होता नहीं, या तो अगर होता है तो ये जो सूत्र आपने बताया ये लक्षण में दोष है। हाँ, या तो लक्षण में दोष है या उनका प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, दोनों में से एक बात माननी पड़ेगा। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, इसलिए कह रहे हैं, वार्तिक को देखिएगा, कहते हैं आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्ष लक्षणं वक्तव्यम्। आत्मा आदि पदार्थों में, आदि से बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, यानी बहुत सारे पदार्थ आ सकते हैं, जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हैं वो सब इंद्रियों से नहीं दिखते, चाहे वो महतत्व हो, अहंकार हो, तन्मात्राएं हो, हैं वो सब सूक्ष्म पदार्थ हैं। और भी लोक में भी जो बाह्य पदार्थ भी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ है, वो इंद्रियों से दिखते नहीं है। हाँ जी, हाँ, जो अणु परमाणु जो भी है, और सुखादिशु सुख भी और आदि शब्द से दुख भी ले सकते हैं, तो सुख दुख ये सब पदार्थ, इन सब पदार्थों में प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम, इन सब पदार्थों के लिए आपको कोई नया प्रत्यक्ष को बताने वाला कोई लक्षण सूत्र वक्तव्यम बताना चाहिए। यानी आत्मादि सुखादि पदार्थों को बताने के लिए कोई अलग प्रत्यक्ष लक्षण वाला सूत्र आपको बताना चाहिए। क्यों? वो कहता है अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष जम ही तदिति। तद वो जो प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष, परमात्मा का प्रत्यक्ष, सुख दुख का प्रत्यक्ष, अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष जम, बिना इंद्रियों के सन्निकर्ष से होता है। वहां पर वह इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं होता है। पकड़ में आ रहे? अब उसका समाधान करते हैं, वार्तिक के द्वारा समाधान कर रहे हैं। इंद्रियस्य वै सतो मनसः इंद्रियेभ्यः पृथक उपदेशो धर्म भेदात्। बहुत अच्छा समाधान किया है। मनसः इंद्रियस्य सतः, मनसः इंद्रियस्य सतः, ये सब षष्टि विभक्ति में है। मनसः इंद्रियस्य सतः, मन के इंद्री होते हुए भी, मन के इंद्रिय होते हुए भी इंद्रियेभ्य पृथक उपदेशा, मन यद्यपि इंद्री है, मन को भी इंद्री कहते हैं, मन के इंद्री होते हुए भी इंद्रियेभ्य पृथक उपदेशा, उस मन को इंद्रियों से अलग उपदेश किया गया है। क्यों ऐसा किया गया है? तो कहते हैं धर्म भेदात, मन में एक विशेष धर्म है जो बाकी इंद्रियों में नहीं है, उस धर्म भेद से उसको इंद्रियों से अलग उपदेश किया है। समाधान कर दिया। हाँ जी, ये कह रहे हैं मनसः इंद्रियस्य सतः, मन के इंद्री होते हुए भी मन को इंद्रियेभ्य इंद्रियों से पृथक उपदेशा, अलग उपदेश किया गया है। मन के इंद्री होते हुए भी उस मन को इंद्रियों से अलग उपदेश किया गया है। क्यों? धर्म भेदात, धर्म भेद से। यानी मन में एक ऐसा धर्म है, वो धर्म बाकी इंद्रियों में नहीं, इस धर्म भेद से मन इंद्री होता हुआ भी उसको इंद्रियों से अलग पड़ा है। ठीक है जी। हाँ जी, किस वा? वार्तिक। आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्ष लक्षणं वक्तव्यम्। आत्मादि के विषय में, सुखादि के विषय में प्रत्यक्ष लक्षण वाला सूत्र कहना चाहिए। हाँ जी, यहीं तक ही है ना ये वार्तिक? नहीं, पहले आपको प्रश्न समझना है। आपको प्रश्न समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया ये बताइए पहले। आत्मा और जो आत्मा है, इनका जो प्रत्यक्ष होता है, जो भी बिना होता है, हाँ, तो इनका प्रत्यक्ष लक्षण बताना चाहिए था। मतलब इन पदार्थों के प्रत्यक्ष करने के लिए भी आपको कोई ऐसा प्रत्यक्ष लक्षण वाला सूत्र बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही प्रत्यक्ष होता है, और आत्मादि सुखादि पदार्थ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब ये पदार्थ उनसे अलग हो गए, अलग हो गए ना, इंद्रियों से भिन्न हो गए। अब इसके लिए एक आपको नया सूत्र बनाना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों से तो होने वाले नहीं है इनका प्रत्यक्ष, तो वहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इसके लिए अलग सूत्र बनाना चाहिए। ये प्रश्न किया है। तो समाधान कर्ता कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वाला जो हमने सूत्र बनाया है ये बिल्कुल ठीक बनाया, उसी सूत्र से ही आत्मा आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, उसी सूत्र से सुख आदि का प्रत्यक्ष होता है, वहां पर भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, ये कहना चाह रहे। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है का मतलब नेत्रेंद्रिय आदि जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं उन इंद्रियों से नहीं, मन रूपी इंद्री से सन्निकर्ष होता है। वहां पर मन भी इंद्रिय है, वहां पर मन को भी इंद्रिय माना जा रहा है, तो इंद्रियार सन्निकर्ष तो हो ही गए ना। तो जो कह रहे हैं कि मन मन के इंद्रिय होते हुए भी, हाँ, मन को इंद्रियों से अलग कहा गया। हाँ जी, तो उन्होंने कब कहा मन को इंद्रिय से? उन्होंने तो जो वहां सूत्र दिया उसके अनुसार तो बस इतना है कि इंद्रिय के अर्थ का नहीं, यहां नहीं कहा है, मतलब इंद्रियां होती है, कहा ना, तो इंद्रियां होती है, तो वहां इंद्रियों से पांच ज्ञानेन्द्रियां ले रहे हैं, ठीक है ना, और मन को अलग से उपदेश किया है, इंद्रियों से अलग मन को कहा है ना, इंद्रियां होती है मन होता है ऐसा बताया ना, जैसे सत्वरस्तम होते हैं, उसके बाद महतत्व रूपी बुद्धि होता है, उसके बाद अहंकार होता है, उसके बाद मन होता है, फिर इंद्रियां होती हैं, फिर तन्मात्राएं होती है, ऐसा उपदेश किया ना अलग अलग सबका, वहां उपदेश में इंद्रियों से अलग पड़ा है ना मन को, इंद्रियों से अलग पड़ा है, इसका मत पहले सुनो, पूरा सुनने के बाद जब मैं कहूंगा आप बताइए तब बताओ, पूरा सुनने के बाद ही समझ में आएगा ना। तो जब पदार्थों का कथन किया गया है वहां इंद्रियों से अलग मन को पड़ा है, इसका मतलब वो इंद्रिय नहीं होना चाहिए, अगर इंद्रिय होता तो उसी इंद्रिय में गिनाते ना उसको, समझ में आ गया, अब उसको अलग से पड़ा है, तो अब यहां कहना चाह रहे हैं भले उसको अलग हमने पड़ा लेकिन वो मन भी इंद्रिय है, फिर तो आपको इंद्रियों में गिन लेना चाहिए, नहीं गिन सकते हम, क्यों, इसलिए नहीं गिन सकते, उसको अलग इसलिए हमने गिना, उसका एक विशेष धर्म है जो वो ही कर सकता है मन, बाकी इंद्रियां नहीं कर सकती है, तो मन इंद्रिय होता हुआ भी उसको हमने अलग उपदेश इसलिए किया है क्योंकि उस मन में एक विशेष धर्म है, उस विशेष धर्म के कारण से मन के इंद्रिय होते हुए भी उसको अलग उपदेश किया है, इसे क्या समझ में आता है, मन भी इंद्रिय है, ये समझ में आता है, तो फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्षम वाला जो सूत्र है उससे कोई विरोध नहीं खाता है, इसलिए सुखादि और आत्मादि पदार्थों का प्रत्यक्ष भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही होता है, यह सिद्ध करना चाह रहे, अब समझ में आ गया मेरी बात, अब पूछिए, हाँ जी, किस सूत्र से, हाँ जी, हाँ उस सूत्र से, हाँ बैठ रहा है, हाँ, इन्होंने नहीं किया, किसी शास्त्रकार ने तो किया है ना, किसी शास्त्र तो बहुत होते हैं, क्योंकि जो शास्त्रकार होते हैं ऋषि लोग होते हैं, वो ऋषि यहां अभी बताएंगे आगे चल करके, स्वयं भाष्यकार बताएंगे कि किसी शास्त्रकार ने कोई बात कही है, उस बात को मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि आपने गलत नहीं कही, मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपका खंडन भी नहीं कर रहा हूं, जब आपका खंडन भी नहीं कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपकी बात, अगर आपकी बात गलत है तो खंडन कर देता, खंडन भी नहीं किया और मैंने खुद ने भी पढ़ा नहीं, इसका मतलब आपने जो कहा उसको मैंने स्वीकार कर लिया, अभी आगे इसी में पढ़ेंगे आप, इसी सूत्र में पढ़ेंगे आप, इस बात को कहेंगे आगे सूत्रकार, अब स्पष्ट हो गया, हाँ जी चले हम आगे, ये कह रहे हैं यद्यपि मन इंद्रिय है, मन के इंद्रिय होते हुए भी फिर भी इंद्रियों से इसको अलग उपदेश किया है, क्यों किया गया है, तो धर्म भेदात, मन में एक विशेष धर्म है, उस धर्म के कारण से इंद्रिय होते हुए भी मन को अलग से उपदेश उसका किया है, अब इसका समाधान किया जा रहा है, भौतिकानि इंद्रियानि नियत विषयानि, इंद्रियां जो है भौतिक है, यहां पर थोड़ा इस सिद्धांत को आप लोगों को समझना है, यहां इंद्रियों को भौतिक स्वीकार किया, सांख्य दर्शन में इंद्रियों को भौतिक स्वीकार नहीं किया, अभौतिक स्वीकार किया, यहां इंद्रियों से भौतिक जो स्वीकार किया है, यहां स्थूल कारण को सामने रखते हुए गोलकों को ध्यान में रखते हुए, अधिष्ठान गोलक है ना, जैसे कर्णेन्द्रिय जो है कानों में रहती है, तो इसका अधिष्ठान क्या है, कर्ण है यानी कान, ग्राणेन्द्रिय नाक में रहती है, इसका अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब आधार, ग्राणेन्द्रिय का आधार नाक है, चक्षुर इंद्रिय का आधार आंखें हैं, ऐसे ही रसना इंद्रिय का आधार जिह्वा है, और स्पर्शेंद्रिय का आधार त्वचा है, ऐसे सब इंद्रियों के जो आधार गोलक है उसको गोलक कहते हैं, आधार को, उस आधार को यहां विशेष रूप से ग्रहण किया है, इसलिए कह रहे हैं भौतिकानि इंद्रियानि, इंद्रियां तो भौतिक है, और नियत विषयानि निश्चित विषय वाले हैं, निश्चित विषय वाले का मतलब है नेत्रेंद्रिय केवल रूप का ही ग्रहण करेगी, रस को नहीं कर सकती, तो निश्चित विषय हो गए ना, आंख का विषय केवल रूप है, ये नियत विषय हो गए, नियत का मतलब है निश्चित विषय, ऐसे ही रसना इंद्रिय का रस नियत विषय है, ग्राणेन्द्रिय का नियत विषय गंध है, स्पर्शेंद्रिय का नियत विषय स्पर्श है, कर्णेन्द्रिय का नियत विषय है शब्द, इसलिए कह रहे हैं ये भौतिक हैं इंद्रियां और नियत विषय यानी नियत विषय वाले हैं। और एक विशेषता इसमें है, सगुणानाम च एषाम इंद्रिय भावः। सगुणानाम गुण सहित है इसमें, गुण सहित का मतलब है इस इंद्रिय में भी वो गुण है जिस गुण को वो ग्रहण करता है। जैसे नेत्रेंद्रिय रूप को ग्रहण करता है, रूप गुण को ग्रहण करता है, और नेत्रेंद्रिय के अंदर भी रूप गुण है, समझ में आ रहा है ये कह रहे हैं। ऐसे ही ग्राणेन्द्रिय जो है गंध को ग्रहण करती है और इस ग्राणेन्द्रिय के अंदर भी गंध है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, रसना इंद्रिय जो है रस को ग्रहण करती है और रसना इंद्रिय के अंदर भी रस है, और स्पर्शेंद्रिय जो है स्पर्श को ग्रहण करती है और इस स्पर्शेंद्रिय के अंदर भी स्पर्श है। ऐसे ही कर्णेन्द्रिय जो है ये शब्द को ग्रहण करता है, करती है, और उस इंद्रिय में शब्द भी है, इसलिए कह रहे हैं सगुणानाम च एषाम इंद्रिय भावा। गुणों सहित इनमें इंद्रिय का भाव है, यानी इंद्रियों का जो स्वरूप है यह गुणों सहित है। इसलिए योग में यह स्पष्ट किया गया है, नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग में व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करे और अपने मन को नाक में ही लगा के रखे तो उसको विशेष गंध की अनुभूति होती है, स्पेशल गंध, जो बाहर कभी आपने ऐसी गंध को आपने अनुभव नहीं किया। दुनिया भर के गंध हैं और यहाँ पर जो गंध की अनुभूति होती है उन सभी गंधों में विशिष्ट गंध होती है, वो यहाँ नासिका में अनुभव होता है। बाहर से गंध लो ना लो, यहीं से अनुभव करो। आप बहुत सारे रस लेते हैं बाहर से, ठीक है ना, वो रस नहीं मिल रहे ना आपको, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, अपने मन को रसना इंद्रिय में एकाग्र करना चाहिए और वहाँ रसना इंद्रिय में रस ले लेना चाहिए। नो प्रॉब्लम, क्यों दुखी हो रहे हो, मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, परेशान होते रहते हो, कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे ही सभी इंद्रियों के साथ आप जोड़ सकते हैं, ये योगाभ्यास करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, चलें। हाँ जी, स्पर्शेंद्रिय में भी व्यक्ति मन को एकाग्र करता है, त्वचा में मन को एकाग्र करता है और स्पर्श का, विशेष स्पर्श का अनुभव करता है। करके देखना पड़ेगा, अब वैसे शब्द है ये पर। हाँ जी, क्यों गंध में साधारण विशेष गंध नहीं होते क्या? पहले इधर उधर मत जाओ, पहले एक बात को समझ लो आप, जब एक बात समझ में आ जाएगी तो दूसरी बात भी समझ में आएगी। आप इस बात को मानते हैं कि गंध जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, मानते हैं, और सभी गंध एक जैसे नहीं होते हैं, सामान्य भी होते हैं विशेष गंध भी होते हैं, इसलिए लोग जो है इत्र पता नहीं क्या क्या लगा करके आते हैं, वो स्पेशल गंध होते हैं उनके, इसलिए तो लगाते वो, नहीं तो क्यों लगाएंगे। तो अलग अलग अलगाव है ना, जहाँ दो तीन चार प्रकार होंगे ना तो उसमें न्यूनता अधिकता होती है, यानी क्वालिटी में अंतर होता है, नहीं तो वो प्रकार ही नहीं हो सकते। अगर एक ही क्वालिटी के होंगे तो फिर एक ही प्रकार होगा, जब अलग अलग प्रकार होंगे तो वहाँ अलग अलग क्वालिटी होंगे, अलग नहीं यानी अलग अलग विशेषताएं उसमें होंगी, ठीक है। जैसे गंध है वैसे स्पर्श है, आपको पता नहीं है कोमल स्पर्श होता है, कठोर स्पर्श होता है, खुरदरा स्पर्श होता है, होता नहीं होता है, तो फिर अलग अलग प्रकार हो गए ना स्पर्श। पहले इस बात को समझो आप, यानी स्पर्श भी अलग अलग होते हैं ना, आपने स्वीकार कर लिया ना। अब जब ये स्पर्श, जब आप जो बाहर छू रहे हैं, स्पर्श अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जब आप इस स्पर्शेंद्रिय में मन को एकाग्र करेंगे तो इसमें जो स्पर्श होगा वो स्पर्श विशेष इसलिए होगा बाहर के स्पर्शों से अलग है, अपने आप में विशेष हो गए ना। ये समझ में नहीं आएगा, क्यों आएगा, आप समझना नहीं चाहेंगे तो कैसे आएगा। ये तो सरल बात है, जब आदमी समझने की चेष्टा ही नहीं करता है तो समझ में नहीं आता है। हाँ जी, योगी करे चाहे कोई भी करे, लेकिन होता नहीं होता है। एक आदमी को कठोर स्पर्श हो रहा है, एक आदमी को कोमल स्पर्श हो रहा है, एक आदमी को खुरदरा स्पर्श हो रहा है, तो यानी प्रकार तो हो गए ना। जब इन प्रकारों को आप स्वीकार कर रहे हो, उस प्रकार को स्वीकार करने में आपत्ति क्यों आ रही है आपको, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। अब आगे चले हम, अब मन के बारे में कहा जा रहा है, मनस्तु अभौतिकः अभौतिकम्। हाँ, मनस्तु अभौतिकम्, मन तो अभौतिक है, इंद्रियां तो भौतिक हो गई और मन अभौतिक है। और अगली बात कह रहे हैं सर्व विषयम च मनः, मन तो सर्व विषय है। नियत विषयाणि इंद्रियाणि, जो बाकी इंद्रिय है वो नियत विषय वाली हैं, पर मन सर्व विषयम, मन तो सबको विषय बनाता। ग्रानेन्द्रिय का विषय गंध है, वो रूप को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन मन जो है गंध को भी ग्रहण करता है, रस को भी करता है, सभी विषयों को ग्रहण करता है। इसलिए कहा सर्व विषयम च मनः, मन सभी विषयों वाला है। हाँ जी, यहाँ कहा कि भौतिकानि इंद्रियाणि, इंद्रियां भौतिक हैं, जैसे आपने बताया गोलक इत्यादि को लेकर, काम मनस को अभौतिक। नहीं, आप भौतिक किस दृष्टि से मान रहे हैं? नहीं, गोलक सहित मान लिया, ऐसा मैंने बोला है। हाँ, तो मन जो है अभौतिक, इसलिए उसके साथ कोई गोलक नहीं है। आत्मा के साथ है मन, उसके लिए कोई गोलक, कोई ऐसा पदार्थ विशेष नहीं चाहिए। जैसे कान विशेष चाहिए होता है, नाक विशेष चाहिए होता है, ऐसा गोलक, ऐसा अधिष्ठान यानी उस इंद्रिय को रहने का घर, उसका स्थान, कोई तो स्थान चाहिए ना। तो ऐसा मन के लिए कोई स्थान नहीं, सब जगह रहता है, आत्मा के साथ रहता है, उसके लिए कोई गोलक की जरूरत नहीं है, भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं है, उसको रहने के लिए किसी घर की आवश्यकता नहीं है, ये समझ लीजिएगा। इस दृष्टि से अभौतिक है। हाँ, यूं तो सभी चीजें भौतिक, उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ भौतिक है। यहाँ भौतिक अभौतिक का मतलब गोलकों की दृष्टि से एक बात, दूसरी दृष्टि है भौतिक का मतलब ये होता है पंचभूतों से उत्पन्न होने वाले, पंचमाभूतों से जो उत्पन्न होते हैं उसको भौतिक कहते हैं, और जो पंचमाभूतों से उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको अभौतिक कहते हैं। जैसे मन किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार से। इसलिए मन जो है भौतिक नहीं है, अभौतिक है। ये एक दृष्टि है, ठीक है। हाँ जी, गुणों को नहीं देखिए, स्थूल पदार्थों के गुण स्थूल ही होते हैं और सूक्ष्म पदार्थों के गुण सूक्ष्म होते हैं। हाँ जी, नहीं भौतिक ही है ना, भौतिक ही हो रहा है आपको, स्पर्श हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है ना, स्पर्श प्रत्यक्ष हो रहा है, आपको याद रखना। हाँ, इस प्रत्यक्ष से नेत्र की ओर मत जाना, क्योंकि प्रत्यक्ष पांच प्रकार का होता है, ठीक है ना। क्योंकि रूप को ही आप आंख से देख सकते हैं, गंध को नहीं देख सकते, लेकिन गंध का प्रत्यक्ष तो होता ही है, होता है ना। रस का भी प्रत्यक्ष होता है, पर वो रस जो है आंख से थोड़ा दिखता है, रस का प्रत्यक्ष तो रसना इंद्रिय से होता है, गंध का प्रत्यक्ष घ्राण इंद्रिय से होता है। इधर उधर मत जाना, पहले इस बात को समझना, जो बात बताई जा रही है ना उसमें अगर आप मन को लगाएंगे ना तो आप आसानी से जल्दी समझ लेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपका मन किसी और विषय में, अनुभूति, ये अनुभूति क्या होती है, अनुभव क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, देखना क्या होता है, अगर उसमें मन लगाएंगे जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रत्यक्ष का आप लक्षण आपने पढ़ा है, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो जो आप जानते हो वो सब प्रत्यक्ष है। इसका मतलब ये हुआ रूप का भी प्रत्यक्ष है, गंध का भी प्रत्यक्ष है, रस का भी प्रत्यक्ष है, और शब्द का भी प्रत्यक्ष है, और स्पर्श का भी प्रत्यक्ष है। अब इसको आप ये नहीं कह सकते तो स्पर्श तो अनुभव में होता, प्रत्यक्ष थोड़ा होता है, ऐसा नहीं बोल सकते अब आप, क्योंकि हमने पढ़ लिया है शास्त्र को, ठीक है ना। वो बोल सकता है जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, वो ये समझता है प्रत्यक्ष का मतलब आंख का प्रत्यक्ष, रूप का प्रत्यक्ष, रूप के प्रत्यक्ष कोई प्रत्यक्ष मानता है वो, पर ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष तो पांचों प्रकार का है, एक ही प्रकार का नहीं होता है। तो जो स्पर्श आप कर रहे हो वो प्रत्यक्ष ही हो रहा है। अब रही बात अनुभूति, ये जो प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहो, अनुभूति कहो, देखना कहो, जानना कहो, अनुभव करना कहो, ये सब एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द हैं। मन का प्रत्यक्ष वो अलग प्रकार का है। हाँ जी, हाँ जी, मन का प्रत्यक्ष अलग है, आत्मा का प्रत्यक्ष अलग है, प्रत्यक्ष अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर यहाँ जो प्रत्यक्ष चल रहे हैं ये बाहर के जो प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंद्रियां भी अहंकार से उत्पन्न होती हैं, लेकिन लेकिन उसको भौतिक इसलिए कहा है, अंतर किया इसने, गोलकों सहित कहा उसको, गोलक की प्रधानता रखी है और अहंकार को गौण कर दिया, इसलिए उसको भौतिक कहा है। यही बात मैंने कही थी वहां पर, भौतिक गोलक के कारण से इसको भौतिक कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या, सर्व विषय मना, मन सर्व विषय वाला यानी सभी को विषय बनाता है। न अस्य सगुणस्य इंद्रिय भावः, मन सगुण वाला इंद्रिय नहीं है। जैसे बाकी इंद्रिय सगुण वाला है, कोई इंद्रिय गंध वाली है, कोई इंद्रिय रस वाली है, ऐसे मन ऐसे कोई विशेष गुण को रख करके उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे। सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सन्निधिम असन्निधिम च अस्य युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति कारणम वक्ष्याम। मन के संदर्भ में एक बात कही जा रही है, मन की विशेषता बताई जा रही है, और मन के अंदर जो विशेष धर्म है उस धर्म को यहाँ पर बताया जा रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सती, इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने पर, सन्निधिम असन्निधिम च अस्य सन्निधिम अस्य असन्निधिम अस्य सन्निधिम अस्य असन्निधिम, इस मन का इंद्रियों के साथ सन्निधि है अथवा मन का इंद्रियों के साथ असन्निधि है। सन्निधि का मतलब संयोग, संपर्क, निकटता। देखिए मेरी ओर देखिएगा, इस पदार्थ को यहां रख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं आंखों से देख रहा हूं, यानी मन आंख के साथ जुड़ा हुआ है और आंख इस वस्तु को देख रही है, तो यहां पर मन की सन्निधि है, यानी मन जुड़ा हुआ है इसके साथ में। सन्निधि का मतलब मन जुड़ा हुआ है इसके साथ में। मेरी आंखें खुली है, ठीक है, मैं ऐसा बैठा हूं, मन की सन्निधि नहीं है क्योंकि मन को मैंने नेत्रेंद्रिय के साथ नहीं जोड़ा, भले आंखें खुली हैं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यानी इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष तो है यहां पर, क्योंकि आंखें तो देख रही यहां पर मन की सन्निधि, मन का संपर्क इंद्रिय के साथ नहीं है, आंखें खुली हैं, बस ऐसा खुली है। अब खुली रह करके मैं ऐसा बैठा हूं और आप मेरे सामने आ गए, आंखें तो देख रही है लेकिन पकड़ नहीं रही है क्योंकि मन नहीं जुड़ा हुआ, पकड़ में नहीं आ रहा है आपको। फिर आपको हिलाया, हाँ क्या, अच्छा क्या हुआ है, ऐसा देखता है आदमी, अरे मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे, अरे मैं कुछ और सोच रहा था, मेरा मन किसी और में था। और आपको क्या लग रहा है, आप मेरे को देख रहे हैं फिर भी नहीं बात कर रहे आदमी, होता नहीं होता है। तो कई बार मन की सन्निधि इंद्रियों के साथ होती है और कई बार नहीं भी होती है। अच्छा मान लीजिएगा इंद्रियों के साथ सन्निधि होते हुए भी, यानी इधर देखिएगा, आंख से भी देख रहा हूं, ठीक है, और इसको पकड़ भी रहा हूं, यानी स्पर्श भी कर रहा हूं और रूप को भी देख रहा हूं, दो इंद्रियां जुड़ी हुई हैं इसके साथ में, इस पदार्थ के साथ में। लेकिन ये जो मन है मेरा, ये मन एक साथ दोनों के साथ नहीं जुड़ सकता, इसलिए कह रहे हैं युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञान दो नहीं हो सकते। यानी यद्यपि आंखें भी देख रही है और स्पर्श भी हो रहा है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मन में यह सामर्थ्य नहीं है, मन एक साथ सबका ज्ञान नहीं कराता, वो बारी बारी से कराता है, या तो पहले रूप को दिखाएगा या स्पर्श को दिखाएगा, मन एक साथ दोनों को नहीं दिखा सकता। हाँ हमको लग रहा है एक साथ हो रहा है, क्यों लगता है? तीव्रता अधिक होने से, गति अधिक होने से। जब किसी क्रिया में गति बहुत अधिक होती है तो हमको एक साथ वो दिखता है, पर वो एक साथ नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप फैन चलाइए, पंखे को चलाइएगा, आप एक नंबर पर रख करके चलाइए तो बहुत धीरे से चलता है, तो तीन उसकी पत्तियां जो है आपको दिखती हैं। दो नंबर में चलाइए, थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से घूमता है वो, और तीन नंबर में फुल स्पीड में रख दीजिए उसको, और इतनी तीव्रता से वो पत्तियां घूम रही होती है, आपको वहां एक गोल सा चक्र दिखाई देगा, ठीक है ना। गति जब तीव्र अधिक होती है तब वहां आपको अलग अलग एक एक नहीं दिखते, वो एक ही दिखाई देता, बल्कि वहां एक नहीं है, बारी बारी से जा रहे हैं वो, लेकिन वो बारी बारी जा तो रहे हैं लेकिन इतनी तीव्रता से जा रहे हैं वहां आपको वो पकड़ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही यहां पर आप रूप को भी देख रहे हैं, स्पर्श भी अनुभव कर रहे हैं, वो लग तो यही रहा है कि एक साथ हो रहा है लेकिन वो बारी बारी से हो रहे होते हैं। पकड़ में आए? आप डंडे के बीच में, डंडे के किनारे में, दोनों किनारे में कपड़ा बांध करके उसमें तेल डाल करके जला दो और बीच में पकड़ करके घुमाओ उसको, इतनी तेजी से घुमाओ लाठी को, तो एक गोल सा आग का चक्र दिखाई देगा। वो गोल चक्र है ही नहीं है, आपको दिख तो ये रहा है गोल चक्र है लेकिन गोल चक्र बिल्कुल नहीं है वहां पर। अरे दिख रहा है ना प्रत्यक्ष, पर वो गोल चक्र नहीं है, वो बारी बारी से जा रहा है वो, लेकिन वो बारी बारी से जो जा रहा है इतनी तीव्र गति से जा रहा है, उस गति को, तीव्रता को आप पकड़ नहीं पा रही ना आंखों से, इसलिए आपको एक चक्र सा दिखता है पर वो बारी बारी से जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मन जो है एक साथ ग्रहण करता हुआ दिखता है लेकिन वो एक साथ ग्रहण नहीं कर रहा है, वो बारी बारी से ग्रहण कर रहा है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सति, इंद्रिय और अर्थों के साथ सन्निकर्ष संयोग होने पर मन का कभी सन्निधि होता है और कभी असन्निधि होता है। इसलिए युगपत, युगपत का मतलब एक साथ ज्ञाना, एक साथ ज्ञान अनुत्पत्ति उत्पन्न नहीं होता है, तो एक साथ ज्ञान का उत्पन्न ना होना ही कारणम, मन के लिए कारण बनता है। इस बात को वक्ष्यामा हम आगे चल करके कहेंगे। मन को समझने, हाँ जी, इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सति, इंद्रिय और अर्थों के साथ संयोग होने पर अस्य, अस्य का मतलब मन का, इंद्रियों के साथ सन्निधि यानी उनके साथ संपर्क कभी होता है और मन का कभी इंद्रियों के साथ संपर्क नहीं होता है। इसीलिए युगपत एक साथ ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है और एक साथ ज्ञान उत्पन्न ना होना ही कारणम, कारण बनता है मन को समझने में। वहां उस प्रसंग में आगे चल करके मन का जब प्रसंग आएगा कि ये मन को मानने की क्या आवश्यकता है, मन को मानो नहीं ना, जो है आत्मा इंद्रियों को प्रेरित कर देता है और इंद्रियां अर्थों को पकड़ लेती है और आत्मा को दिखा देती हैं इंद्रियां, बीच में मन को क्यों घुसोड़ दिया आपने, मन को क्यों ले आए, मन को मानने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रसंग था वहां पर। तो वहां पर बताया गया है नहीं, बीच में एक कड़ी और है जिसका नाम मन है, अगर मन नहीं होता वहां पर फिर तो आपको बाकियों का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं हो रहा है वहां पर, नहीं हो रहा है वहां, बारी बारी से ज्ञान हो रहा है, तो बारी बारी से ज्ञान कराने वाला कोई कड़ी है वहां पर, नहीं तो सारी इंद्रियां एक साथ ज्ञान करा देती आपको, एक साथ तो नहीं हो रहा है आपको, बारी बारी से हो रहा है। अब बारी बारी से होने के लिए कोई ना कोई कारण वहां पर मौजूद होना चाहिए, वो कौन सा कारण है, तो कहा वो ही मन है। तो एक साथ ज्ञान उत्पन्न ना होने के पीछे कोई कारण है, वही मन है, ऐसा वहां सिद्ध करेंगे। चले हम आगे, कह रहे हैं मनसः च इंद्रिय भावात् तन्न वाच्यम लक्षणांतरम इति, अंत में उपसंहार कर रहे हैं कि मनसः, मन को इंद्रिय भावात्, मन को इंद्रिय माना गया होने से तत् न लक्षणांतरम वाच्यम, उसके लिए कोई दूसरा लक्षण वाला सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन को भी इंद्रिय स्वीकार किया गया होने से। अब अंत में कह रहे हैं तंत्रांतर समाचारात एतत् प्रत्येतव्यम इति, तंत्रांतर दूसरे तंत्र यानी तंत्र का मतलब शास्त्र होता है, दूसरे शास्त्र में समाचारात प्रतिपादित किया गया होने से, दूसरे शास्त्र में मन को इंद्री के रूप में प्रतिपादित किया गया होने से, एतद् इस बात को प्रत्येतव्यम उस शास्त्र से जान लेना चाहिए। सांख्य शास्त्र में, सांख्य दर्शन में मन को इंद्रिय स्वीकार किया गया है, तो इसलिए कह रहे हैं उस दूसरे शास्त्र में इस मन के बारे में प्रतिपादित किया गया होने से एतद् इस बात को प्रत्येतव्यम उस शास्त्र से जान लेना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं, कह रहे हैं परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम इति, स्पष्ट किया है। परमतम दूसरे के मत को अप्रतिषिद्धम हमने खंडन नहीं किया है, यानी सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने मन को इंद्रिय बताया है और हमने उसका खंडन नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं परमतम दूसरे के मत को अप्रतिषिद्धम हमने खंडित नहीं किया है। जब नहीं खंडित किया है तो आप ये समझ लिए अनुमतम इति, उसकी बात हमें स्वीकार्य है। इति ही तंत्र युक्ति, यही तंत्र की युक्ति है, शास्त्र की शैली है, शास्त्रकार की शैली है। दूसरे ने कोई बात कही है और उस बात को लेकर के हमने कोई खंडन नहीं किया, इसका मतलब है उसकी बात को हम स्वीकार करते हैं, यही तंत्र की शास्त्र की शैली है। युक्ति का मतलब शैली पद्धति, शास्त्रों को समझने की शैली पद्धति यही है कि दूसरों की बातों को भी हम स्वीकार कर सके, इसलिए उसके लिए पृष्ठपोषण नहीं करेंगे हम। जब उन्होंने बता ही दिया तो हम भी बता दें वैसी बात, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नई दूसरी बातों को बता रहे हैं जो हमारे विषय से संबंधित है, उनसे संबंधित बातों को उन्हीं से समझ लो ना, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया। तो चौथा सूत्र आपका पूर्ण हो गया, प्रत्यक्ष लक्षण वाला सूत्र। ओंकार ओम ओम ओम, सबको सादर प्रणाम।